fortælle mig, hvad du har fået til morgenmad, inden vi begynder, så indstiller din lyd, ikke? En chokolade croissant på navnløs kaffe på Enghaveplads. Hedder den navnløs kaffe, eller det, den hedder navnløs. Okay. Den hedder navnløs. Nej, nej, det er ikke... Okay, man kan godt høre, du er fra Uniradioen. Du er trænet i ikke at sige reklamer og ej. Ja, ja. Nej, nej, dog ikke. Nej, nej. Fantastisk. Nej, jeg fik en chokolade croissant på en café her til morgen. Det er skide godt. Det var, synes jeg egentlig bare, vi skal starte. Emil, hvis du forestiller dig, at du er hovedpersonen i en amerikansk film, og i den her klichéfilm, så kan man næsten forudse, hvordan det vil ske, ikke? Du skal dø nu i din unge alder, og så får du lov til at ligge i din sidste øjeblikke og se dit liv passere revy for dine øjne som en montage. Hvad et øjeblik, du tror, du vil se passere revy for dig? Jamen, jeg vil faktisk starte med at besvare dit spørgsmål ved at sige, at jeg har oplevet, at mit liv passerer revy. Altså sådan okay. Helt virkeligt. Okay. Har virkelig oplevet det. Hvad skete der? Fortæl om det. Okay, så da jeg var, jeg tror jeg var 13 år gammel, der var jeg med mine forældre og min bror på en rejse i Sydamerika, hvor vi havde taget til Argentina, og så havde vi taget til Chile bagefter, og så ville vi ind i Brasilien for at møde min onkel. Og da vi var i Chile, der spenderede vi 2 uger et sted, der hedder Villa Rica, som er et hyggeligt lille, ret naturligt område med en lille by, men mest af alt natur. Og i den by, der lå der også en aktiv vulkan, eller en semi-aktiv, vil man nok kalde det. Okay. Nu begynder mine alarmklokker at ringe. Yes, fordi den skulle vi da selvfølgelig op på, ikke? Og det er altså en 4 kilometer høj vulkan, og vi blev kørt den første kilometer op ad den, og så skulle vi, og vi havde lejet det her, eller vi havde fundet ind med den her, altså den eneste sådan turist, hvad kan man sige, gruppe, virksomhed, der rent faktisk drev det her med, okay, vi laver guided tours op til toppen af vulkanen, og vi var sådan, okay. Okay, så det var noget, man gjorde. Det var noget, man gjorde. Ja. Men, og her kommer det sketchy part, de havde rent faktisk fortalt os, at der var en gruppe for tilbage i september, som rent faktisk var, som var et par måneder før, som rent faktisk havde mistet 2 af deres medlemmer sådan igennem sneen på siden af bjerget. De var simpelthen faldet igennem, og det var derfor, at vi var skulle være super vigtige på det ene og det andet og sådan noget. Så der har altså været sådan dødsfald på de her tours før, men de har bare fået lov til at fortsætte. Og var det ligesom en samtale med dine forældre, altså mom and dad? Nej, det var noget, de fortalte os, da vi sad og var på vej i bussen derop. Ja, ja, ja, fuldstændig. Det var fuldstændig. Og så sendte de bare hinanden et blik, eller? Fuldstændig. Så hele mig og min familie, vi sad bare og kiggede på hinanden, sådan, hvad skal der ske her, ikke? Jo. Så kommer vi derop. Vi har kørt den første kilometer, så har vi, altså vi har piksko, altså, og ishakker, og flyvedragter, og hjelme, og briller, og hele muligheden. Og en flad, sådan, ligesom du kender fra, da du var barn, sådan en røvkælk, tror jeg, man plejede at kalde det. Ja, ja. Med bare sådan et fladt stykke plastik med et håndtag, ikke? Jo. Og så var jeg sådan, okay, så begynder vi at bestige, og det var den hårdeste, jeg nogensinde har gjort, den mest fysisk udfordrende, jeg nogensinde har gjort, fordi vi var nødt til at gå i zigzag, fordi den var så stejl, altså, der var... Jeg ved ikke, hvad det grader er. Nej, men det du er viser næsten, altså, næsten en lige streg. Ja. Ja, ja. Så derfor skulle vi gå i zigzag hele vejen op. Der var heldigvis ikke noget med... Altså ræb og sådan noget, det behøvede vi ikke, men... Og hvordan er luften der? Hvad er sanseindtrykkene, som man står der på siden af et bjerg? Luften var super tynd. Nu var det jo i, jeg tror, i en af de varmeste dele af Chile, så det var, altså graderne var måske de der 22 grader, men luften var jo super tynd, og på toppen af sådan en høj bjerg, så begyndte luften jo at blive super tynd. Så det er, og det er jo... Ja, hvad er det? Det er jo, vi har jo bestedet næsten 2 gange Burj Khalifa, eller hvad det hedder, den højeste bygning i verden, ikke? Op med piksko, og de var især op, så vant på sådan der eller gjorde os observante på, sådan der. Lad være med at træde de steder, hvor der er meget lyseblåt i sneen, fordi det betyder, at der er hult nedunder, så lad være med at træde der. Sådan, og det, altså, det var, man kunne se, der var sådan neonblåt lys, der kom op. Og mens du kravler opad her og struggling, ikke? Altså, kører ekoer det ikke bare i dit hoved, den her historie, de fortalte, altså den her skrækhistorie? Ja, fuldstændig. Ja. Altså, vi var jo dødsens angst, men jeg tror også, det var det, der fik rigtig meget adrenalin til at være der. Ja, ja. Og da vi endelig kommer til toppen, så har vi, og det var super flot med, du ved, skylag og sorte andre bjergtoppe, sorte spidser, der stak op lige over skylaget, som var, havde lagt sig som et tæt lag sne sådan hele vejen rundt om os, og ellers var der bare blå himmel og sol, ikke? Og da vi kommer til toppen, så kommer der simpelthen den her vind. Vi har simpelthen vind, der kommer direkte mod os fra toppen af vulkanen, så vi får alt det her. Den der, du skal forestille dig, den der lugt af en tændstik, men bare på sådan... Ja, gang tusind. Gang milliarder. Altså det var jo bare sådan, jeg ved ikke, jeg tror det var kulbrinte eller sådan noget. Det var jo, sådan en sky fik vi lige i hovedet, og det var bare næsten ikke til at trække vejret på et tidspunkt, hvor man havde allermest lyst til at trække vejret, fordi man var så forpustet, så det var sådan helt, vi var nødt til at ligge os ned og dække os og alt muligt. Så ikke en familieudflugt. Fuldstændig. og så kom vi op på toppen, og det var flot og sådan noget, og så tænkte vi, nå, okay. Og så var guiderne sådan, ja, nu skal vi ned igen. Og så var vi sådan, nå, men tænkte vi, vi skal bare gå ned igen. Og jeg var sådan, ej, jo fået de der kælke med. Så vi skulle jo kælke ned. Og den eneste bremse, vi havde på de kælke, som er helt den, igen den helt klassiske stykke plastik med et håndtag, der bliver sat fast til en bælte på omkring livet lige over skridtet, så den eneste bremse, vi havde, det var simpelthen bare en ishakke, som vi skulle bore ind i siden. Så det handlede også om, altså, hvor stærk man faktisk var. Vi havde faktisk lille fodnote, vi havde jo faktisk løjet omkring min alder for at komme derop. Man skulle minimum være 15-16 stykker, og jeg var 13. Men på det tidspunkt var jeg allerede en stor fyr, så de var bare sådan. Men det der bliver jo en ekstrem sport lige pludselig, det at kælke. Fuldstændig. Okay. Fuldstændig. Og så guiderne går først for ligesom at danne en rute, altså et trail ned af. Og vi skal så følge efter, ikke? Min mor, hun tør ikke. Og nødt til at, en af guiderne er nødt til at hjælpe hende med at komme ned og sådan noget der. Jeg tror, hele ekspeditionen var måske på de der 20-25 mennesker eller sådan noget. Og så da det blev min tur, jeg er jo hunderad. Altså, det ser jo ud som om, det næsten er bare frit fald, ikke? Så jeg begynder at køre ned. Og de laver sådan nogle checkpoints ligesom på vejen ned, så man ligesom kan blive bremset, så man ikke får genereret for meget fart. Fordi, men det er altså stadigvæk med et par hundrede meters mellemrum, ikke? Mindst. Jeg kan ikke engang huske det så meget detaljer, hvor mange mellemrum det var. Og så skal jeg så ned på den her kælk med den her ishakke. Og er du også bange? Ja. Jeg husker i hvert fald, at jeg var sindssygt bange, og at jeg husker det som om, at jeg ikke turde til at starte med, men at det var, men tror jeg noget, min far sagde til mig, eller det er surt show, der er ikke nogen anden vej ned. Sådan. Nej. Der. Eller også var der guiderne, der sagde det til os, så bare sådan, det er ærgerligt. Men det er sjovt, det er den følelse, jeg husker så tydeligt fra, når man særligt som barn er endt et eller andet sted, op i et træ, eller op på et legehus, og man bare ved, altså, jeg har lyst til at blive siddende her bare og græde i 3 timer, men jeg skal jo ned. Ja. Ja, og den eneste anden måde at komme ned på, var, at de ringede efter en helikopter eller et eller andet. Ikke? Ah, okay, det går heller ikke. Så det gik ikke. Så der var ikke andet for, som det hedder på god gammel dansk. Og så vi skulle, jeg begynder at kælke ned. Og så på vejen, så rammer jeg imellem toppen og det første checkpoint, som nok var et par hundrede meter, der kan jeg mærke og se, at jeg rammer der, hvor vi har gået, så jeg kan se, det er alle de der zigzag-fodtrin, og der rammer jeg den, og der får det simpelthen, det er ligesom en bule i vejen, så jeg kan simpelthen mærke, at jeg mister grebet på alt, hvad jeg har, og så falder jeg forover og kører nu med ansigtet først. Og min ishakke, den ved jeg ikke, hvor jeg er. Og jeg ligger nu på maven og kører med ansigtet først, med hvad der føles som frit fald. Altså, det gik så hurtigt. Altså, det var, jeg ved ikke, hvor mange kilometer i timen jeg havde, men det gik i hvert fald stærkt. Og det eneste, jeg kan se nu, det er sådan isflager fra bjergsiden, der bare flyver op i ansigtet på mig. Gør det ikke vildt ondt? Jo, fuldstændig. Det føltes som om, at jeg fik glasskår i ansigtet. Og alt hvad der var rundt om mig, det eneste, jeg kunne se, var bare den der blå himmel, skylaget, de andre bjergtoppe, og det føltes som om, at jeg var blevet kastet ud for et fly, men fik glasskår i hovedet samtidig. Det var meget skræmmende. Og så begynder det, den her oplevelse af, at livet simpelthen passerer revy. Hvor hele mit liv passerer forbi. Og der, i detaljer, altså i billeder, i billeder. Jeg har altid vidst personligt, at jeg har været en billedlig tænker. Jeg har altid tænkt i billeder og i rum og så videre og i farver og så videre. Og jeg så simpelthen de her hurtige klip, og altså det sker så hurtigt, at det sådan der er så mange, altså det er en millidel af et sekund, hvor du rent faktisk har det, men også de, hvor du ser billedet af noget, men du har også det følelsesmæssige indtryk fra den situation. Det er jo, altså, jeg så faktisk noget interessant nok for omkring en måned siden, omkring det her med, at når livet passerer i en revy, hvis man har den oplevelse, så er det fordi, det er hjernen, der forsøger, jeg ved ikke om det er rigtigt, men det er hjernen, der forsøger at finde ud af, hvordan kan den overleve, så den gennemgår alle oplevelser, den overhovedet kan, wow, for at beskytte sig selv, for at finde ud af, hvad er det helt præcis, det gør nu. Ligesom en refleks, altså sådan der, ligesom at du ved, at du skal bukke armene bagud, hvis du i hvert fald bagover, ikke, for sådan at stoppe dig selv, eller for at gribe fat i et eller andet, eller noget. Ikke? Sådan din der hjerne åbner lige det her kartotek af alle oplevelser, for at se, kan vi bruge noget her? Ja. Ligger der noget erfaring et eller andet sted, vi kan trække på? Okay, men er der noget, du husker specifikt, som du så, eller var det bare det her miskmask, det her supercut? Det var et supercut. Ja. Det var et mega supercut. Mm. Og jeg kan huske, at det var både de ting, der var gået dårligt for mig, og de ting, der var gået godt for mig. Og det var gode og dårlige, det var gode og dårlige minder. Og jeg kan så mærke, eller jeg tror, jeg simpelthen altså rent logisk kommer frem til, der er ikke noget i mit, hvad kan man sige, mit minde-inventory, der kan hjælpe mig lige nu. Jeg er nødt til at gøre noget, og jeg er bare nødt til at prøve et eller andet. Så for at prøve at give historien et eller andet slut her, så jeg får basically, og jeg kan ikke engang huske rigtig hvordan, jeg tror simpelthen, det var ren overlevelse, får jeg på en eller anden måde min ben ned. Jeg tror, at det er noget med, at jeg bruger min knæ eller noget, prøver at få det op til skulderen, og så lave et ryg, så og udnytter tyngdekraften på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad hulen jeg gjorde. Men på en eller anden måde får jeg mig selv tilbage op, så jeg nu glider på ryggen igen, og mit ansigt er det mindste, jeg ikke kører først. Og så kan jeg se, at ishakken den ligger og dingler sådan der en meter bag mig i et ræb, så den var bundet fast til mig. Og kælken, den er lidt alle vejen, men det var det mindst relevante lige nu, det var bare egentlig for at bremse mig selv. Og så får jeg bremset mig selv før næste checkpoint, og der overlevede jeg simpelthen, og jeg var jo i komplet chok. Jeg har hele tiden holdt vejret næsten så intenst, ikke? Det er nemlig super intenst, og jeg tror, jeg glemmer det simpelthen aldrig. Og efter vi er kommet ned, og alt det her, og jeg kan... Din mor må have været, altså, sagde det. Fuldstændig. Ja. Det var faktisk præcis sådan, hun reagerede. Ja, det ville min mor nemlig også gøre. men jeg kan huske, at jeg tænkte, og det synes jeg, det der er mest interessant at tage med fra den her oplevelse, det var, at faktisk imens, efter at mit liv havde passeret revy, så var det som om, et eller andet sted, at jeg kunne mærke det i hjertet, nok også fordi det sad op i halsen på mig, men jeg kunne mærke det i kroppen at, og i mit hoved, at det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være det eneste, jeg når at lave på jorden, før jeg dør, og som meget vel kunne være med et par sekunder. Så jeg har mere at byde på. Der er mere, jeg skal nå. Så det kom faktisk som en form for åbenbaring, imens jeg var i den her total nærdødsoplevelse. Så kom det faktisk som en åbenbaring. Men for at besvare dit spørgsmål, så hvad er det, jeg tror nu, at hvis jeg skulle dø i morgen, hvad er det så, der vil komme op? Hvad vil passere revy? Og jeg tror faktisk noget så kliché, som at jeg faktisk er min forlovede og mig, og alle vores øjeblikke sammen, det er det, der uden tvivl betyder mest for mig lige nu. Jeg tror også, det vil være venner. Jeg tror også, det vil være svigt. Men jeg tror, at hvis jeg skulle vælge det for helt at besvare det spørgsmål, så det helt konkrete øjeblik ville nok være, da jeg fik øjenkontakt med Anna for første gang. Jeg har jo haft din nu forlovede Anna med i programmet også, og hvis man vil høre lidt mere, for hun vælger også et øjeblik om jer to, det kan man høre, hvis man søger på podcasten Annas nekrolog. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Emil, du er 26 år gammel. Du bor på Amager. Du er lige kommet igennem. Du siger det, som om det har været en kamp at komme igennem første semester. Og du nikker på din bachelor, hvor du læser sprog og kultur i engelsktalende lande. Så spurgte jeg dig også, om du havde en hobby, og du sagde rigtig mange, men den mest presserende lige nu, udover at spille videospil, nu outer jeg dig lige, Det er Lego. Og så peger du i rummet bag dig og siger, du har 150 kilo liggende. Jeg ved ikke, om det, jeg har faktisk ikke varet det. Jeg ved ikke, om det er det præcise mængde, men altså, der er en god del. Ja. Og et Lego bonsai-træ i vindueskarmen. Og det er det, du får meget af din tid til at gå med. Hvis du skal lave en kort opremsning over dit liv som en tidslinje, hvordan ser den så ud? Jamen, så ser det nok ud som, at jeg blev født i København, men at jeg har vokset op ude i Lejre Kommune i en lille landsby, der hedder Kikkesåby, hvor jeg tilbragte mange af de første år af mit liv. Jeg gik i skole. Det var en blandet oplevelse. Jeg var ret tit offer for mobning, men var altid den store dreng, så jeg var altid ham, der ligesom... Ja, jeg tror, jeg på en eller anden måde blev ligesom anset, at jeg skulle... Det var lidt mere, at det skulle jeg nok klare, tror jeg. Og det var en hård oplevelse, og det har helt sikkert mærket mig for livet på mange måder, fordi det blev ved i mange år. Og så havde jeg også et virkelig dårligt selvbillede. Men jeg færdiggjorde folkeskolen, og så startede jeg samme sommer på gymnasiet i 2012 i Roskilde, hvor... Jeg heller ikke rigtig faldt sådan til på samme måde. Jeg tror, jeg fandt venner andre steder end min klasse. Det der med min klasse har jeg aldrig faktisk sådan haft det store tilhørsforhold til. Det har altid været, hvad jeg kunne finde sådan socialt liv ud over det, dem faktisk. Det er sjovt, det går faktisk lidt igen. Så blev jeg færdig med gymnasiet i 2015, og så tog jeg direkte tilbage til den samme landsby, hvor jeg stadig boede hos mine forældre. Og en alder af 18 år blev jeg folkeskolevikar, hvor jeg arbejdede på den samme skole, jeg havde gået på, i halvandet års tid. Og så begyndte jeg ligesom at komme ind i det, og på den note var jeg ligesom inde i det, og i forsørgelsesfaget, hvis man kan kalde det det. Fordi jeg havde også arbejdet med børn med vanskeligheder. Så jeg begyndte at arbejde med autister. Og det startede med at kunne være unge autister, og så begyndte at blive voksne og udadreagerende, altså dem, der har det sværest og nok de største vanskeligheder, dem, der ligesom bliver taget til side fra samfundet og bliver puttet i bo- og dagtilbud, den slags. Så arbejdede jeg med det noget tid. Og i den tid begyndte jeg også at, og faktisk også i slutningen af gymnasiet, begyndte jeg at lave, begyndte at arbejde frivilligt med at afvikle og koncerter og events relateret til teknomusik og cocktails i Roskilde. Så det gjorde jeg med på det tidspunkt min daværende kæreste, nogle af hendes søstre og deres kærester og nogle venner og sådan noget. Så det var, vi kendte ligesom alle sammen hinanden, og så opstartede vi en lille forening sammen alle sammen og begyndte at lave events, og vi havde stor succes med det. Og det blev vi ved med i 2 års tid, og så begyndte vi at tage ind til København og afvikle events her også, og tage sådan noget som at lave koncert på Distortion og den slags. Og så blev jeg ramt af en stor depression, hvor jeg var helt ude i tårne, delvis grundet ja, dårlig selvværd egentlig, som egentlig nok var, jeg stadigvæk ikke rigtig var kommet ud af. Og så begyndte jeg at starte i at se psykologer, og havde ikke rigtig nogen penge, og gik imellem at være arbejdsløs og have nogle meget små jobs, eller starte små uddannelser og starte grundforløb på forskellige ting, som aldrig rigtig kom videre til noget. Det var nok egentlig den hårdeste tid i mit liv. Og så startede jeg på Roskilde Festival Højskole som første års elev og kaospilot for hele konceptet. Det er den første højskole i 50 år i Danmark. Wow. Og der gik jeg i 6 måneder, og så slog mig og min kæreste op. Og så flyttede jeg ind til København lidt derefter og begyndte at arbejde herinde. Og så boede jeg vist også lidt med en højskoleven i Roskilde i nogle år, og sådan lidt frem og tilbage mellem Roskilde og København. Og så begyndte jeg at arbejde på natklubber herinde. Jeg havde et netværk inden for det, kan man sige, inden for musikken. Og det gjorde jeg så i noget tid, indtil at jeg tænkte, okay, det her med events og at være koordinator på den slags ting, det er måske noget for mig, og prøvede lidt vande med det, og så startede corona i 2020. Og på det tidspunkt havde jeg så været ja, mere eller mindre frivillig i 5 år, med en kort overgang, hvor jeg boede ud af bagagerummet på min bil. Og, okay. Ja, virkelig en rejse, kan man sige. Og, ja, det lyder som om, der har været altså, en lang rejse og mange trial and errors, men det lyder også som om, ja, spoiler alert, at du har fundet din hylde. Altså, hvordan finder du din vej til uni? Jamen, ligesom den kop, du sidder og drikker i lige nu, så, så har jeg begyndt altså at være frivillig på Uniradioen. Fordi under corona siger det jo sig selv, at finde praktik inden for eventbranchen er ikke lige, det var ikke rigtig muligt, for at sige det mildt. Og der fik jeg i stedet for faktisk fik en ven ud af et sted, som faktisk var en fyr, jeg lavede en ansøgning hos, men han endte op med at blive min kammerat i stedet, fordi han ikke kunne udbyde det, som praktikken ville krævede. Og i et kunstgalleri på Vesterbro. Og så i stedet for fandt jeg radioen, tror jeg næsten samme måned, i midt 2020. Og hvis vi bare skøjter lidt lent hen over det. vi skal da hen over det, jamen altså, så har jeg været på radioen der i noget tid, og så begyndte jeg at arbejde som barista, og så har jeg boet lidt rundt omkring i København, og på, så kom der et tidspunkt, hvor jeg mødte min nu forlovede. Og ja, og nu og så igennem, hvad kan man sige, radioen, kom den her idé om at starte på universitetet. Og så søgte jeg kvote 2 i foråret og kom ind. Der er det bare lidt langt fra eventkoordinator til en bachelorgrad i engelsk. Ja, det var faktisk min tredje prioritet. Okay. Min første prioritet var faktisk antropologi, og min anden prioritet var arkitekt okay. på det kongelige. Så jeg tror også det, og ja, jeg tror det, og hvis det er noget, det siger om mig, så er det jo nok det her med, at jeg er en alsidig person. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har vidst, det det her, jeg skal, og så bare gå i den retning. Det har aldrig været kommet naturligt til mig. Så det har hele tiden været det der med at prøve vandet og mærke temperaturen forskellige steder, og hvad for mig, hvad ikke for mig. Ja. Men det var sådan lidt det hele i det store. Ja, nu sidder du her. Nu sidder jeg her. Så langt, så godt. Nu ved jeg lidt mere om dit liv, Emil, men jeg skal vide lidt mere for at kunne skrive din nekrolog. Hmm. Hele pointen med en nekrolog, det er jo at huske nogen for noget, eller hvad de har gjort, eller hvem de var. Hvis du selv må bestemme det ene øjeblik, hvis der kun skal være et, som vi skal huske dig for, når du ikke er her mere, hvilket øjeblik er det så? Ja. Det er en af de store. Det er svært at sige. Betyder det meget for dig? Altså, jeg kan høre på dig, du er en meget velreflekteret person. Altså, tak. Fylder det noget? Tanken om eftermæle, hvad man bliver husket for? Lidt, tror jeg. Ja, det gør det. Men jeg tror lidt mere, jeg er lidt mere egoistisk og lidt mere pragmatisk omkring det der med at dø og eftermæle. Fordi jeg tror, jeg er på den der side af ting, der bare hedder, altså, at det ikke det kunne ikke rave mig, fordi jeg død. Men samtidig er det jo også det der med, okay, jamen, jeg vil da også gerne efterlade mig et godt eftermæle, og at, at jeg gerne vil have efterladt et indtryk, og jeg tror helt sikkert, den tanke er kommet et par gange inden for de sidste par år, omkring, hvad er det for et eftermæle. Og jeg tror, jeg gerne, jeg tror, mit svar er, at jeg gerne vil blive husket for det liv, jeg bragte til de mennesker, jeg kender. Til de mennesker, jeg har mødt. Jeg har altid set mig selv som en person, der hjælper. Og at jeg altid har vil gøre den forskel, at hjælpe folk, fordi altså, hvis jeg skulle have den her med at blive ramt af en lastbil i morgen på gaden, så har jeg da i det mindste hjulpet nogle andre til at have et bedre liv. Og det tror jeg, at er absolut det, jeg altid har gået op i. Og kan du komme med et eksempel på et øjeblik, der ligesom indkapsler den her version af dig, du gerne vil huskes for? Der, hvor du bedst, så at sige, altså hvor du har bragt liv ind i en situation, eller du har gået det ekstra mil. Mm. Jeg tror det faktisk, det var på et tidspunkt, da jeg var, altså nu er det bare et øjeblik, men det er noget, jeg helt sikkert er stolt af. Og det er, at da jeg var folkeskolevikar, så havde jeg en dreng i en ung klasse, og han havde virkelig store vanskeligheder med livet. Og han fortalte mig på et tidspunkt, at han overvejede selvmord. Hold det op. Og den følelse kendte jeg. Ja, for jeg skulle til at sige, du har jo fortalt, at du har jo selv været mørke steder i dit liv. Jeg tænker måske også, det er det, der gør, at du har været i stand til at kunne møde de her børn og unge med vanskeligheder, men da han åbner op for det her, er det lige spisefrikvarteret, eller kommer han ind og henter dig på kontoret? Hvordan foregår det? Det var, jeg tror, vi var, jo, jeg kan godt huske det, vi var til, det var, jeg var lærervikar i en idrætsteam, og jeg havde aktiveret alle de andre til at rende rundt og bruge ting, som de ville, og så videre. Og selvfølgelig er jeg opmærksom på, hvis der skulle være nogen, der ikke følte sig aktiveret. Og så kunne jeg se, at han var ked af det, den her person, og var så modig. Og så jeg tog ham til side og talte med ham. Og han viste mig, han ville ikke vise sin arm. Jeg kan ikke huske den præcis, hvordan vi kom til det. Men han viste mig sin arm på en eller anden måde. Og det var derfor, han ikke... Jo, det var derfor, han sagde, at han ikke ville være med, og han ville ikke have den og den trøje på uden ærmer og så videre. Og vi talte lidt om det. Og jeg endte op med at huske, at han fortalte mig, at der var ingen, der forstod ham. Der var hverken hans lærer, hans forældre eller nogen, der forstod det, eller... Og jeg kan huske, at jeg... Jo, det er egentlig mest det, jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg sagde til ham. Men jeg kan huske, at... Jeg kan huske, at jeg følte med ham. Og jeg kan huske, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for... uden at pep-talk ham, men jeg tror, jeg sagde noget i retning af, at det kunne jeg godt forstå. I stedet for at stå og give ham den der, om livet er en dejlig ting og sådan noget. Jeg var sådan, nej, livet er noget lort. Ikke? Altså, eller det kan føles sådan ofte. Og at jeg selv havde været der. Og han skulle... Og han kunne finde ro i, at det er, hvad man gør der, og at ville arbejde sig mod det her med at blive... at komme ud af det og få det bedre. Altså, at det er muligt. Det er ikke umuligt. Selvom man kan være på sit allerdybeste. Og det er der, man mindst kan se det. Jeg tror, det var noget af den retning, jeg har sagt til ham. Selvom det er lidt af en kliché. Jeg tror jo også på, at kliché er jo en kliché oftest, fordi det er rigtigt på en eller anden måde, om man ved det eller ej. Ikke? Så er det jo også det, at du selv har været i det headspace. Altså, at du er i stand til at møde ham i det. Så der er jo også noget smukt over det. Måske, at de kan stå der og møde hinanden i mørket. Ja, og han endte med at... Vi endte med at hug it out. Altså, han gav mig et stort kram, kan jeg huske, og takkede mig for forståelsen. Og så kan jeg huske bagefter, at jeg havde selvfølgelig taget videre til min overordnede. Ja, jeg tænker også det med, at han ikke vil have, altså vise arme, det er på grund af selvskadet ar, ikke? Jo, præcis, og jeg ville bare tage det videre, jeg tog det videre til min overordnede bagefter, og de sagde, at jeg ikke skulle have gjort noget, altså de sagde til mig, jeg skulle ikke have talt med ham om det, det var ikke min plads og sådan noget der, og det var et psykologs job og sådan noget, og der stod jeg sådan der, ved du hvad, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt, og jeg synes, det er så langt ude, at jeg skal stå her og få at vide, at som om I har et eller andet protokol omkring, hvordan børns sårbarhed, jeg synes, det var noget af det mest absurde, jeg nogensinde havde hørt. Så jeg sagde til dem, jeg fortryder ikke et øjeblik. Og jeg tror, jeg ved, at jeg gjorde det rigtige i det øjeblik, ved at prøve at følge med ham. Og så kan du sige, så kan I sige, hvad I vil, men, eller fyre mig, eller hvad jeg har lyst til. Men jeg ved, at jeg gjorde det rigtige. Så må I se, om vi kan modbevise det, eller whatever. Og de selvfølgelig endte op med at have en samtale med hans forældre, og så videre. Men det er et af de øjeblikke, hvor du ligesom, ja, egentlig gjorde mere, end der sådan på papiret var forventet af dig. Ja, præcis. Præcis. Jeg gjorde, altså, som du sagde, gik en ekstra mil, men jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg følte eller tænkte, her kan jeg gøre noget ekstra. Jeg tror simpelthen, altså det kom bare naturligt, at det, skal komme naturligt, at sådan, her er en person, der har brug for hjælp, og jeg er en person, der forstår, hvad den her person kan gå igennem. Og det er blandt andet det slags væsen, du gerne vil huskes for at være. Ja. Så kommer noterne frem. Ja, ja, præcis. Jeg har faktisk et meget godt svar til det. Ja. Og det var faktisk så sent som her i juleferien. For en uge, to uger siden. Der kan jeg huske efter, at fordi jeg følte mig meget tilfreds over den indsats, jeg har gjort for mig selv og for andre her i julen, fordi jeg har haft super travlt, og havde gjort, alle ting, jeg havde sat mig for. Og hvad indebærer det? Det indebærer både job, det indebærer skole, det indebærer at overholde aftaler og... Det er en stressende tid, ikke? Det er mange hensyn at tage, og du følte ligesom, jeg gjorde det godt. Præcis. Ja. Og jeg kan huske, at jeg følte mig... Det jeg gjorde var, at jeg sad ud på altanen her i min lejlighed, og sad og, jeg tror, jeg røg en cigaret, og så sad jeg og kiggede op mod himlen, som egentlig bare var hvid. Helt gråhvid. Det var ikke særlig inspirerende. Men jeg kan huske, at jeg sad der, og jeg tillod mig selv, at lade skuldrene falde et øjeblik. Tog en dyb indånding. Træk vejret. Og der var et eller andet, der kom over mig, hvor jeg tænkte, jeg tror, at for første gang i noget tid også, havde tillod mig selv at være sådan, det går faktisk godt. Det går faktisk godt. Noget, jeg normalt ikke er særlig god til at fortælle mig selv, tror jeg. Jeg er meget skeptisk over for virkeligheden. Men i det her øjeblik var jeg ikke. I det her øjeblik, der sad jeg og tænkte, det går godt. Jeg har gjort alt det rigtige, og ikke bare i den her måned, men i mit liv, hvor jeg tit har været min egen største kritiker, og været så haft svært ved rent faktisk at døje det her med, at ting faktisk gik godt. Jeg har det på samme måde med komplimenter. Jeg er så dårlig til at prøve at tage dem. Ja. Jeg er god til at give dem, men jeg er super dårlig til at tage imod dem. Ja. Så du er også lidt skeptisk over for den her lykke? Fuldstændig. Fuldstændig. Jeg tror på en eller anden måde, at alle de gange i mit liv, hvor det har gået godt bare et øjeblik, der er det som om, at den bliver frataget mig lige om lidt. Og det tror jeg, mange kan måske, eller nogle mennesker i hvert fald, kan relatere til. Det er det her med, at livet lige nu føles det godt, men jeg har det som om, at lige om lidt, så bliver det taget fra mig på en eller anden måde. Der er noget, der går galt alligevel. Og så er det som om, at den lykke, du følte for et øjeblik siden, den bliver på en eller anden måde ligegyldiggjort, hvilket er en... Den bliver hul, ikke? Ja, den bliver hul, ja. Og det er jo en super irrationel fornemmelse at have, ikke? Sådan der, fordi du ender jo op med rent faktisk ikke at mærke efter, og faktisk huske de tidspunkter, hvor det går godt. Og grunden til, tror jeg også, udover faktisk, at jeg kunne huske, at jeg sad der på altanen, og faktisk kunne mærke, det her, det må være... hvordan lykke føles. Altså simpelthen bare, der var bare sådan et øjeblik af zen og glæde, et eller andet sted imellem de to. Og jeg er ikke super spiritualistisk, men jeg havde det som om, at mit sind var i ro. Og det er bare ikke noget, jeg får lov til. Jeg giver mig selv lov til nok mest af alt, at have så ofte. Og det er bare ro. Og det var bare et par sekunder, og det var, men det var så kraftfuldt på den måde, uden at være en fanfare af, ej, nu har jeg bare jazz hands, nu gik det hele bare godt. Eller, ja, ja, jeg forestiller mig også dem, der har siddet på altanen overfor, hvis de havde kigget på dig, så havde de måske haft et helt andet indtryk af, hvordan du sad og havde det, ikke? Altså det ser så småt ud udefra, ikke? Men det har føles kæmpe inde i dig. Vi skal selvfølgelig også repræsentere den anden side af den her ekstrem af lykke, og jeg fornemmer også på dig, det kan jeg høre, Emil, der har også været meget mørke i dit liv. Kan du fremhæve et øjeblik, hvor du har følt den her mørke eller en form for sorg? Ja. Jeg var lidt til den korte side måske. Yes. ja, jeg havde et næsten et selvmordsforsøg på et tidspunkt, hvor jeg sad på gulvet hos min første kæreste, og der var ingen af os, der forstod hinanden, og der var ingen kommunikation, og ting blev kun værre. Og det havde kørt på så længe, at jeg var kommet til et punkt, hvor jeg tror, min psyke ikke rigtig kunne klare mere. Hvor jeg... Det var som om, den eneste vej ud var kun egentlig bare at tage en kniv og sætte den for pulsåren. Blev det så konkret for dig, de tanker? Altså, ja, de var meget... Det er sådan her, det ser ud. Ja. Det er sådan her, det bliver, det sådan her, jeg gør det. Ja, det var meget konkret. Og det var ikke i... jeg tror, det var i stor grad en reaktion, og det var også noget, der skulle fremprovokere en reaktion, hvilket jo er også er jo på ingen måde i orden over for en anden person at gøre det. Altså at prøve at fremprovokere en reaktion på den måde. Greb du en kniv? Ja. Altså og stod næsten og troede med det, holdt den op mod? Jeg troede ikke rigtigt på den måde. Det var ikke så meget som en trussel, så meget som det var bare virkelig meget et råb om hjælp. Ja. Og jeg sad, nej, selvfølgelig, det har ikke været overlagt, men altså... Nej, det føltes på en eller anden måde helt automatisk. Og jeg tror, det var en reaktion på noget, jeg tror, jeg har følt næsten hele mit liv på det her tidspunkt. Jeg tror, jeg var gammel, jeg må have været 19-20 år eller sådan noget. Det var en reaktion på, hvad jeg har følt hele livet. Som jeg havde gået og strugglet med og puttet bag i, og der har været øjeblikke i løbet af min barndom, hvor jeg havde tænkt på det, fordi at jeg er meget sensitiv, og de her følelser nogle gange rummer rigtig meget i mig. Så på det tid, så jeg tror, det kom meget som en refleks, hvor man troede, der ikke var noget håb tilbage. Og jeg tror faktisk, en af de her ting med netop, hvad jeg havde oplevet før da. Altså med bjerget i Chile og... Det er en kulmination, ikke? Jo. Af alle de her ting. Ja. Og hvordan føles det at stå der med kniven for det... pulsåren? Altså hvad tænker man noget? Føler man noget? Jeg tror, man tænker rigtig meget, gør det, gør det ikke, gør det, gør det ikke. Ligesom at rive, hvad hedder det? Plaster af. Nej, hvad tænker jeg på? Blomsterblad. Ja. En mælkebøtte sådan der, eller et eller andet, eller en blomst sådan der. Skal jeg gøre det? Skal jeg ikke gøre det? Skal jeg gøre det? Hvorfor? Hvorfor ikke? Og alle de tanker, der går igennem ens hoved samtidig. Og det ene er, uden tvivl, det mørkeste, mest skræmmende tidspunkt i mit liv. Og hun står vel også som bisider? Fuldstændig. Altså, der går vel også 1000 ting igennem hendes hoved? Altså. Fuldstændig. Og det var jo aldrig fair over for nogen af os. Man skal ikke at for mig at gøre det. Jeg tror, jeg var nået til et punkt, hvor det var... Det virkede bare... Det var som en refleks på, at det var, der var ikke anden udvej, hvilket er helt uden tvivl det mest skræmmende. Og så skræmmende, at det skulle være et eller andet form for automatisk respons på en eller anden måde. Ja, det er næsten det mest sørgelige, ikke? Fuldstændig. At du næsten per automatik går ud til den ekstrem, ikke? Mm. Ja, præcis. Så det var kulmination, altså et øjeblik sorg, der ligesom også rummer alle øjeblikke af sorg, du nogensinde har haft op til det punkt. Ikke? Ja, præcis. Tak for at dele det stærke sager, men det er også vigtigt, det er også, ikke? Yes, det er det. Trækker lige vejret en gang. Nu stiller jeg dig det aller sidste spørgsmål, Emil, og du må gerne gøre det så kort, som du kan. Ikke? Okay. En reflekteret fyr som dig. Det er et stort spørgsmål, men prøv alligevel. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og du igen skulle se den her passage for dit liv, men denne her gang med endnu flere øjeblikke, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Mit svar er et entydigt klart ja. Okay. Entydigt klart ja. Det kommer bag på mig. Jeg kan det var et nej dengang på bakken. Det var et nej dengang, og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at jeg har virkelig, altså, jeg har siden da sat den i femte gear, og virkelig bare kørt fuldt på med oplevelser. Jeg har lavet rigtig, rigtig mange ting, og jeg, altså, ting vi overhovedet ikke har fået dækket her. Altså, det her, nogle af de ting, vi har snakket om i dag, har virkelig været meget, meget små udtag, og der er så meget mere, som, altså, jeg kunne bruge flere dage på at tale om. Jamen, det er slet ikke i tvivl om. Men ja. Men det er måske også godt, fordi du kunne virkelig fortsætte i mange dage, og jeg tror, jeg har ikke alt, men måske lige præcis nok til at kunne skrive en forhåbentlig dækkende nekrolog. Jeg gør i hvert fald mit forsøg, og så hører vi den, når den er færdig, Emil. Ja. Emil, du er død, og ind ad døren er lige landet en nytrykt, næsten stadig helt varm avis, og din nekrolog står i den, ikke? Mm-hmm. Har du selv lyst til at læse den op? Ja, det kan jeg da godt. Jeg, Emil, er i dag afgået ved døden. Hvis min sjæl skulle flytte sig fra mit legeme og bevares i noget materielt, så ville det være en Lego-fremstilling af en mosaikrude. Farverig og alsidig. Et stort billede sammensat af mange mindre interesser og refleksioner, oplevelser og holdninger, der har ændret sig over tiden. Men stadig transparent. For jeg vil altid være hudløs ærlig og en åben bog. Det var jeg i hvert fald blevet som en overlevelsesmetode. Jeg var på mange måder et perfekt eksempel på en moderne mand, på tidsånden og min generation. Altså lige udover at være produktet af en lykkelig kernefamilie. Jeg gik med neglelak, havde tatoveringer, byggede med Lego og havde lavet meget omsorgsarbejde. Jeg stod ved mine psykiske sårbarheder og talte bramfrit om dem. Jeg havde aldrig én drøm og én målrettet vej at forfølge den på. Jeg kunne have levet mange liv, arbejdet med mange ting og endt i mange skæbner og været lykkelig alligevel. Men det havde også krævet selvarbejde at nå til det punkt. Jeg skulle have mange omveje for at finde min hylde på engelsk studiet. Bo ud af bagagerummet på min bil og starte en forening op omkring teknomusik blandt andet. Jeg var skeptisk over for lykken. Måske fordi mange års mobning i folkeskolen havde lykkedes med at overbevise om, at jeg ikke var ikke fortjente den, eller at den kun ville være midlertidig. Når andre unge plukkede blomsterblade for at finde svar på, om deres crush kunne lide dem tilbage, plukkede jeg blomsterblade for at afgøre, om jeg skulle ende mit liv eller ej. Men mørket og skepsisen var en automat reaktion. Jeg brugte mine sidste år på at omprogrammere. Lykken var, når jeg kunne lægge den skepsis på hylden. Når himlen ikke engang behøvede at være flot eller inspirerende for at finde ro og tilfredshed. Jeg var kritisk over for konventionerne og var anti-autoritær. Jeg fandt aldrig mine venner i mine designerede klasser, og jeg troede ikke på systemerne og procedurerne for, hvad jeg måtte og ikke måtte som lærervikar. Jeg troede ikke på ideen om, at vi mennesker ikke skylder hinanden noget. Selvfølgelig gør vi det. Ikke som en pligt eller som en tjeneste, vi kan indkassere senere, men af natur. Og den natur var jeg stolt af at have efterlevet. Dengang jeg troede, jeg skulle dø på vej ned ad et bjerg med 100 km i timen, var jeg ærgerlig og bitter over, hvis det skulle ende så tidligt. Da jeg vidste, jeg skulle dø i dag, så jeg så mange øjeblikke af kærlighed og grin og fest og fejring, at jeg godt kunne affinde mig med det. Ud af øjenkrogen, mens du læser op, så jeg dig jo nikke løbende til, ja, hvad du læser op. Hvad tænker du om det, som det lige står her? Altså, jeg kan godt lide det, og kan vel meget forståeligt afspejle mig i det. Det er rigtig nok skrevet mange, rigtig meget af det. Og jeg tror, det er rigtig meget sådan, jeg har set mig selv og ser mig selv. Så på den måde er det et godt udtryk. Og ja, det er et rigtig godt udtryk for, hvad jeg har gennemgået, og hvad der har formet mig til at være den, jeg er. Og rigtig meget nok også sådan, jeg vil have det, hvis jeg står og skal til at blive ramt af en lastbil i morgen. Som jeg altid plejer at sige det. Er der noget, nu nævnte du før, at der er jo sindssygt mange ting, vi slet ikke er kommet rundt om. Det er klart, ikke? Og det her er jo også kun et lille billede på et større liv, men er der et eller andet, som bare skulle være med, som ikke er det? Altså, hvad vil du ændre, udover du sidder og retter nu i det, kan jeg se, men hvad, hvad vil kun, du... Det er kun stavefejl, don't worry. Smid mig lige under bussen for lytterne her. Ja. Fuldstændig. Det er fint, Emil. Hvad vil du ændre ved den, eller tilføje? Er der noget, der mangler? Jamen, altså, som den essayskriver jeg er, så tror jeg, jeg vil tilføje lidt, en lidt cremet lille afrunding på det. Mm. Og det skulle jo så være en lille moralsk ophosning i et eller andet omfang. Mm. For jeg kan rigtig godt lide det. Hvilken moral ønsker du, at folk skal gå fra dit eftermæle med? Behandler man det at føle sig udenfor rigtigt? Eller måske ikke rigtigt. Prøv igen. Behandler man det at føle sig udenfor med imødekommenhed? Med en smule stædighed og med velovervejelse, er det vejen til, tror jeg, at føle sig hævet over, hvad andre tænker, og det at føle sig indenfor, er ikke så vigtigt, som man måske går og tror. Ja, det kan jeg også lige tilføje til din nekrolog. Altså det er det, vi kan gå herfra med, Emil. Tusind tak for at lukke os ind i de her øjeblikke af dit liv, og for at fortælle sig åbent om det hele. Selv tak. Synlig træt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.